الرحمن الرحيم. يمكن راوية تبكوا ضد مالا ضد مالا يمكن تبيت تشغلور قطة من يمكن مغزر ضد موتر بطون تسدد برمي بتعاضة تشغلوا بيدي برد تبير شغلور ضد مالا تبير شكيس أشتشغل من تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله dünya vakalet yer sıkışım. Kesinlikle çok satıklarım ki ebiyalım. Ölüm şehrinin vefe orayı keşim tümalı. Dayatıyor kesinlikle sallâhıyla dinallâh. Kün yeri gazet muktitam cihat kutatı meyşeni var. Ve meşbeyi frikşim tümalı. Thank you.

Allah'ın derhal hızlarına mutlaka Müslüman.